Vítejte u 19. dílu pořadu CNews FM. Je to podcast serveru CNews.cz, který jistě dobře znáte, když tohle posloucháte. Od mikrofonu vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. O čem si budeme dneska povídat? Já nevím, mě tak napadlo, že jsme dlouho jako se nebavili o Bohu a o ženských a o vaření. Dneska v každé televizi je několik kuchařských pořadů, tak neuděláme jako něco na CNews? Já jsem pochopil, že teďka je velký hit Láďa Hruška, má nějakou knížku a už se to prodává tady u nás v Penny. No, tak můžeme, my jsme spíš přes ty jabka asi, ne? Jako tam ty Apple a tak. No, to budeme asi muset se hodně zaměřit na Apple, nebo leda, že bychom třeba jako udělali maso z tučňáka, ale radši ne. Dneska jsme se rozhodli, že si budeme povídat pro změnu o Microsoftu, a podíváme se teda trochu na ty slavné desítky, který nám trochu vyrazily dech, hlavně teda tím, jak se jmenujou, ne tím, co v tom je a není. O tom jsme už věděli a my už oba teda jsme chvíli tenhle systém používali a myslíme si, že si o něm můžeme na nějaký elementární úrovni popovídat. Tak Lukáši, co tobě se zatím nejvíc líbí na desítkách? No a nejdřív bychom asi mohli nějak zhrnout v kostce, v bodech ty novinky, ne, které tam představili. A až potom jak říct nějaký komentář, co? No tak jo, že seš to ty. A tak to řekni, ty jsi to sledoval. Aha, dobře no. Takže v téhle tý verzi desítek je jenom vlastně pár funkcí, zlomek ze všech těch funkcí, které tam plánujou. Abych možná začal tím, co tam není. Zatím tam není notifikační centrum, není tam třeba Cortana. Momentálně je tam hlavně nabídka Start, to znamená ne ta celoobrazovková úvodní obrazovka z osmiček, ale spíš jako zmenšená varianta. Za další aplikace moderní, to znamená ty primárně dotykový, se přesunuli do oken. Hele, budem tomu říkat metro, ty moderní aplikace, to zní úplně na hovno. Já vím, já jsem si jenom teď nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje, jestli to je letiště nebo co. Jo, jo. No a to je víceméně asi všechno důležitý, ne? To není všechno důležitý, ještě tam máš přece virtuální plochy a vůbec zpráva oken na desktopu a úplně ta nejklíčovější novinka, takže v příkazovém řádku můžeš jako dávat zkrátku CTRL-X a CTRL-C a CTRL-V. Jo, no tak já běžně příkazový řádek moc nepoužívám, takže tohle to je mi celkem k ničemu, ale OK. No mě tohle jako v ten večer hodně překvapilo, že tady tomuhle se jako věnujou, jako dneska oslovit někoho, že mají prostě klávesový zkratky v příkazový řádce, to jim přišlo docela jako úlet. No i při tom zaměření na biznis je to docela hardcore věc. I když jako asi dost lidí to ještě dneska používá, já taky občas jako něco používám v příkazový řádce, ale mluvit o tomhle vlastně na takhle velký akci, to jim přišlo trošku jako divný. Navíc pořád jako propagují příkazovou řádku, ale oni vlastně mají ten ještě tu aplikaci PowerShell, nebo jak se to jmenuje? Přesně tak, PowerShell. Což je jako mnohem jako lepší ten vlastně systém pro příkazy vlastně textový. A v tom myslím, že ta zkratka navíc ani nefunguje a přitom to v těch desítkách je. Já jsem to tam teda objevil a o tomhle vůbec nemluvili a nevím, proč ten to starý CMD exe jako ještě nenahradili. Tak to opravdu netuším, z jakých důvodů tam mají starý CMD exe a nemají tam ten... No, není oni tam jsou oba dva teďka právě. Ne, že tam není výchozí ten PowerShell, jsem chtěl říct. To netuším. Každopádně jako o příkazový rádce bych se nebavil. Do styku s tím běžně člověk nepřijde už dneska. No já myslím, že to, jako to důležitý jsme řekli, jak to jako není moc jako co rozevídat dál. Jo, takže jako končíme podcast, jo? No, ještě bych jako to trošku rozebral možná víc, tak jo. Ty další novinky. Tak jo. No, tak já jsem to teda zkoušel asi týden, no teďka to vlastně bude týden, hned jsem to stáhl po tom oznámení a myslím si, že už jsem je všechny ty novinky docela dost vyzkoušel a mám k ním pár postřehů a tak začali bychom možná tou nabídkou Start, co? Zatím ta nabídka Start je taková poměrně ošklivá. Já jsem vždycky říkal, že to je hybrid mezi nabídkou Start z Windows 7 a úvodní obrazovkou z Windows 8. Ta pravda tam asi někde je, si myslím, na půli cesty. A mně se to nelíbí. Já teda mám radši tu úvodní obrazovku, abych si přiznal, že už jsem na ní docela zvyklý. Teď přijdu si jakože produktivnější, když si vyskládám ty dlaždice přes celou obrazovku. No, ta původní nabídka tam pořád jako je. Ta úvodní obrazovka, ty si to můžeš zapnout, ale ve výchozím nastavení na tom desktopu ovládaním klávesnicí a myší tak je teďka ten nový Start, který jako taky ze začátku jsem si nemohl moc zvyknout. Byl jsem trošku z toho zmatený, když jsem zmáčkl tu klávesu win a najednou mi tam nevyskočila právě to takový to metro velký, ale že tam byl jenom ten start, který je fakt ne ošklivý, ale jako vyloženě hnusný. To prostě jako splácaný, prostě jako by vzali to nejhorší prostě z Windows 7 a z Windows 8 a dali to dohromady. Fakt mi to přijde jako dost... Ty ikony tam jsou jako šeredný, navíc tam kombinují jako ty takový ty grafický jako pěkný ikony jako z těch sedmiček a ty plochý z těch osmiček. Teď do toho máš ty dlaždice taky plochý, každá má jinou barvu. Teď do toho ještě ta celá nabídka je barevná, nějakou prostě má tam nějakou plochou barvu a vypadá to fakt tak neučesaně hrozně. Já vím, že teda je to samozřejmě, není to ještě finální verze, ale už jsem čekal, že když tady tohle jako propaguju a vydali zatím v té verzi Technical Preview jenom pár funkcí, takže aspoň tohle budou mít trošku víc vymakaný a nemají teda. No já si myslím, že oni ten Technical Preview odhalili hodně brzo a důvod možná je ten, že opravdu jim teče do bot a oni potřebovali těm firmám hlavně teda a náročným uživatelům desktopu ukázat, že na ten desktop nezapomněli a že vyvíjejí něco, co by se dalo nazvat nástupcem Windows 7, protože je jasný, že firmy na ty osmičky nepřejdou globálně. A ta nabídka momentálně jako je jasný, že se bude splošťovat, že? Pokud se budeme bavit o těch ikonách, tak je jasný, že i ty ikony by měly zapadat do toho metra, protože vlastně to všechno bude sloučený víc, jakoby dá se říct, než dřív. Když máš vedle sebe ty klasické ikony a dlaždice, tak to prostě nemůže jako být každý, jak se to říká, každý pes jiná ves. Ale to, že ty ikony jsou plochý, ještě neznamená, že musí být hnusný. Jo? Tady podle mě není problém v tom, že jsou plochý, ale že prostě oni to udělali hnusně. Ale je tam hodně těch stylů se tam teďka míchá a mi třeba hrozně vadí, že to, v tom levým panelu, kde máš odkazy na ty jako normální aplikace a tak, že to jako není na bílým pozadí, že to máš prostě na tom tmavým a máš to jako inverzní a podle mě to nevypadá jako hezky vůbec. Trošku mi to plete. Kdyby to bylo jako na bílým pozadí a k tomu byl připnutý nějak ta maličká, jako to maličká nabídka s těma metro aplikacema, s těma dlaždicema, tak by to bylo hezčí. Ono už vlastně nedávno, je to tak možná 3 měsíce zpátky, nějaký takový obrázek jako unikl z nějaký, možná z nějakého testovacího sestavení. A tam podle mě to vypadalo docela hezky, nebo mnohem líp. Já si myslím, že ten obrázek, o kterým ty mluvíš, je ve skutečnosti mockup, který ukázali na buildu v dubnu. Jo, to asi bylo ono, jo, to je pravda. Já teda nevím, proč to neudělali tak, aby to vypadalo jako na tom obrázku, protože fakt na tom obrázku to vypadá docela pěkně, ale na druhou stranu se nebojím, že by to nespravili. Jak si říkal, je to zatím hodně neučesaný, fakt to nevypadá hezky, ale je to důsledek toho, že tohle to je hodně raná verze. Takže on celý ten systém, to se netýká jenom jakoby té nabídky start, je takový hrozně neučesaný a podle mě docela nehezky. Jinak je tam teda zajímavá věc, na to jsem přišel až teď, že ty tu nabídku můžeš jako natáhnout na výšku a zároveň s tím, když tam přidáváš jako víc těch dlaždic, tak se jako rozšiřuje. Ty jo, kdybys četl moje články, tak už tohle dávno víš? Jak to, že nečteš moje články? Protože ty tam máš vždycky takový tolik ty omáčky, že to se tam ztratí tyhle jako podstatné věci. Guláš. Nic dobrý, nebudu slintat. Jinak ještě k těm ikonám, tak vypadá, že Microsoft znova obnoví sadu ikon, snad možná v celém systému. Je tam teda minimálně jsou nový ikony pro to, co je vlastně ve výchozím nastavení na ploše, tam tento počítač a průzkumník a tyhle věci. Ty ikony se mi nelíbí teda vůbec, přijdou mi jako horší než v těch předchozích systémech, ale čekám jako co, jak se změní ty ikony jako tam dál, jo, tam někde prostě dokážu ještě narazit třeba, když nastavuješ nový zařízení a chceš tam prohledávat ovladače k nějakému zařízení, tak vlastně ty se tam dostaneš do toho úplně starého legendárního dialogu, kde tam máš ještě tu ikonku s tou disketou a prostě výchozí složka tam je A, dvojtečka, lomítko, jo, tak jsem zvědavý, jestli tady s tímhle něco udělají. No to je nějaký relikt asi z 90. let, ale tímhletím Windowsy vždycky trpěli. Hodně to bylo vidět třeba na Vistě, která nabídla, že takový fakt jako pestrý, moderní, plastický ikony, takový živý a oproti těm předchůdcům, no a v tom systému bylo spousta dialogů, kde byly ikony nebo i jiný třeba grafický prvky se starých Windows. A což je zajímavý, oni snad několikrát říkali, že ten systém jako dělali znova jako od začátku, ne úplně, jako začali od píky a přitom jako tady tímhle se sami jako odhalili, že to nemůže být pravda, když tam máš jako skopírovaný jasně nějaký dialogy z Windows 3.11 nebo 90. To bych chtěl vidět, jak začali od píky, jako oni málo kdy začínají úplně od píky, že jo, to je jen takový kec. No ale tak nebavil bych se o ikonách, to je za prvý věc subjektivní, za druhý, jak říkám, tohle to se určitě změní, jako, takže bych se bavil o tom, co třeba je tam teda podle nás teď lepší nebo horší v tom systému. Tím, že se zaměřili na desktop, tak tam vlastně nabídli ty virtuální plochy, nabídli nový režim vlastně při přepínání programů nebo oken. Teď to vypadá trochu jako expoze z Macintoshe. Za další je tam vlastně upravená práce s tím snapem, to znamená s tím připínáním oken k okraji obrazovky. A tohle je podle mě hodně dobrá věc. Já teďka jsem to používal i vlastně od toho v tom Airu předchozím, že jsem si to rozpůlil dvě aplikace jako na jednu obrazovku a ty to můžeš rozdělit ještě jako na čtvrtiny, že můžeš mít prostě v levým, pravým a nahoře dole v rohu. Ty aplikace mají to udělané docela dobře, funguje to dobře. Jediná aplikace, která s tím má trošku problém a nějak se špatně tam zrovnává, je Skype, což je překvapivý, když tohle vyvíjí teďka Microsoft. Nevím, jak se tohle mohlo stát, když všechny ostatní aplikace takhle jedou v pohodě. Ale je to hodně návykový a tohle je prostě pro mě zatím jako asi nejužitečnější funkce v těch desítkách. Bude, já si myslím, že takhle bude asi hovořit spousta desktopových uživatelů, Ale musíš na to náročnějších, no. samozřejmě mít jako velký monitor. Pokud to budeš mít na nějakém notebooku, kde máš rozlišení jako 1366 na 768, tak je ti to k prdu, jo. Tam to prostě jako na čtyři okna to prostě nerozdělíš najednou. To je, nebo rozdělíš, ale bude ti to jako k ničemu, protože tam nic neuvidíš. No tam už to je dost malý, no. Ale teďka právě, když ještě porostou ty displeje a zvětšují se jim ty rozlišení, tak tohle bude užitečný. Vlastně dá se to ovládat klávesovýma zkratkama pěkně. Já jsem si s tím tady dneska hrál a opravdu jako vždycky, že musíš podržet tlačítko Win a k tomu mačkáš šipky doleva, doprava, ta aplikace se připne na jednu stranu, pak když na druhou stranu, tak se dá do toho normálního režimu, pak se připne na druhé straně, si mačkáš šipku nahoru, tak se to maximalizuje, mačkáš šipku dolů, tak se to minimalizuje, pak to zase můžeš obnovit, jako funguje to si myslím docela pěkně, jo, už v tomhle tom bodě. Ale je tam vlastně další věc, že oni tvrdí, že lidi jim říkali, že vlastně ten snap, tak jak byl v těch sedmičkách a osmičkách, že lidem připadalo taky jako náročný nebo nepřehledný vybírat na druhou půlku obrazovky okno z té hromady oken někde pod tím oknem, který už je připnutý. Řekl jsem to, aby to bylo pochopitelný, doufám. Jo. No, No, ty tak. to udělali vlastně tak chytře, že ty tam připneš tu jednu obrazovku, to jedno okno, to zaplní jako polovinu displeje a v té druhé části se ti zobrazí ty ostatní spuštěné aplikace na téhle ploše a ty si můžeš kliknout a vybereš si tu, která jako zaplní tu druhou polovinu. Tak, je to jen taková jakoby nabídka a má to usnadnit orientaci, což si myslím, že se tomu taky docela dobře daří, že jo. No a tohle funkce má podle mě jako hlavní význam spolu s těmi virtuálními plochami, jo, že ty si můžeš udělat několik těch desktopů a na každý se rozdělíš, si můžeš jako rozdělit ty okna jako zvlášť a potom nemusíš se jako přepínat mezi těma aplikacema, aby ti to furt se ti překrývalo tady nějaký okno jedno přes druhý, ale prostě přepneš se jako na další plochu, kde to má nějaký vlastní uspořádání, vytvoříš si další plochu, kde to nějak si uspořádáš. Takhle to třeba teďka používám já, mám tam myslím asi čtyři plochy teďka, na té hlavní mám dva prohlížeče vedle sebe, na další ploše mám teda na jedné půlce mám Thunderbird kvůli poště a na druhý mám Skype. Na další mám, myslím, že GIMP přes celou plochu na úpravu obrázků. A na té poslední mám Total Commander a ještě něco. Prostě to je jako teďka nepodstatný úplně. Ale právě, že nemusím se přepínat vlastně mezi těma aplikacemi spuštěnýma, a aby se mi to furt jako fakt tam jako vrstvily ty okna na sobě, což mi přijde jako nepřehledný, ale můžu se přepínat mezi těma plochama. Microsoft to má vyřešený jako celkem dobře. Čekal jsem teda, že to bude mnohem horší, ale ještě to není tak dobrý, jak bych si představoval. Třeba nemůžeš si ty plochy nějak pojmenovat, což mi přijde jako škoda. Potom je tam podle mě hrozně blbý, že ty nevidíš nějak jako přehlednej stav těch ploch, co se jako na nich zrovna nachází. Jo. Ty musíš vždycky zmáčknout to tlačítko někde tam dole u startu, anebo zmáčkneš ten WinTab a tam až potom jako vidíš, kde tam co všechno je, ale třeba v Linuxu to funguje tak, že na tom hlavním panelu máš takový malý miniatury toho okna, jo. Kdybys měl čtyři plochy, tak tam máš čtyři takový malý okýnka a na těch okýnkách vidíš, co tam na nich je za aplikace. Vidíš buď siluetu nebo nějakou ikonu, která jako zobrazuje to, co tam je. A tahle jako indikace nějaká jednodušší mi v tom Windows chybí. No já si myslím, že ty malý náhledový okýnka jsou moc malý, ne? Na to, aby si v nich něco viděl, Tam ne, že? tam jako vidíš jenom takový obrys, jo, jak to okno je třeba velký, ale přijde mi to jako trošku jako lepší než v tom Windows. Tam musíš jako hodně klikat a je to takový zdlouhavý. A pak třeba tam nejsou jako věci, že kdykoliv, jo, já můžu kliknout na třeba do nějakého rámu aplikace, abych ji okamžitě přesunul na nějakou plochu, to tam jako vůbec není něco takového. Jo? V Linuxu tohle je úplně normální. Tam právě to, kdybych chtěl přesunout jednu aplikaci z jedné plochy na druhou, tak to je tam jako komplikovaný dost. A pak nemůžeš si například zvolit, aby se ti, já nevím, dejme tomu aplikace A, vždycky jako spouštila na ploše B. Vždycky se to bude spouštět na té ploše, kterou máš zrovna aktivní, ale nemůžeš si nastavit, aby se to vždycky spouštilo na nějaký konkrétní ploše. Já teď tady nebudu řešit, jestli je to užitečná funkce nebo není, ale já jenom řeknu, že si myslím, že Microsoft se asi bojí, aby tu funkci virtuálních ploch nepřekombinoval. Protože asi je to zamýšlený taky na to, že by s těma virtuálníma plochama naučil začátečníky pracovat. To právě nenaučí, to je fakt, tahle funkce je určená pro lidi, kteří jako ví, co to je a vidí, jak to používat a právě ti jako si myslím, že budou čekat nějaký pokročilý funkce. A nějaký začátečník se v tom bude fakt ztrácet asi. Tihleti lidé už dávno používají si myslím nějaký pokročilejší nástroje, že jo, na virtuální plochy. Ale jako to pamatuju, myslím, že na ne, to, spíš že... používají prostě více monitorů, ale... Jo, pamatuju na to, že vlastně to tlačítko pro virtuální plochy na tom desktopu, nebo teda na tom hlavním panelu vlastně bude, že jo, asi zřejmě ve výchozím stavu, takže ty lidi to tam uvidí a budou na to klikat a budou zjišťovat, co to je. Takže já si myslím, že je nějaká šance, že by to mohlo jako chytit i nějakýho začátečníka. Protože podle mě... Že budou zjišťovat, jak to tlačítko zrušit. No tam to je možný taky, ale jako myslím si, že, jako by, že ta funkce je tam řešena tak jako relativně jednoduše, jak jsi říkal, ty je to klikací, ale mně to přijde docela jakože intuitivní. No a jinak jakoby ta navigace mezi plochama, podle mě je to tak zamýšlený a asi to tak funguje dobře docela, že vlastně ty klikneš na ikonu na hlavním panelu, na jiný program, který je na jiný ploše. A tím se dostaneš vlastně na tu druhou plochu. Jo, to samozřejmě tak funguje. Ty tam dokonce i vidíš, tam je taková malička, je to tak jakoby podtržený ty ikony, že ty vidíš, který se nacházejí jako na jinačí ploše, ale... No, čili jakoby v podstatě není moc asi důvod vyvolávat tu nabídku pro virtuální plochy, že v tomhletom bodě asi. No, to možná ne, ale jako podle mě třeba má smysl, myslím, že právě v tom Linuxu tak jako funguje, že ty na konkrétní ploše vidíš v tom hlavním panelu jenom ty ikony, které jsou na té ploše, jo. Že prostě to ti má jako usnadnit virtuální plochy ti mají usnadnit to, aby ty si neměl prostě v hlavním panelu jako 20 ikon spuštěných programů, ale aby prostě aby každá plocha tam měla jenom vlastní tu prostě vlastní ikony, které tam jsou jako aktivní. A takhle prostě ty tam teďka v tom Windows, zrovna tady koukám, když to jako natáčíme, tak jich tady mám fakt možná jako 20 a nevím, co je na který ploše a prostě nemám v tom přehled, jo. Prostě máš tam jako 20 ikon, které jsou všechny jako podobné a ale to je možná zase jako důkaz toho, že oni necílejí asi na ty úplně super pokročilý uživatele, ale spíš na no právě já nevím, jako na koho cílejí. Už v nějaký minulý podcast jsme se bavili, že Microsoft bude mít problém tady tuhle funkci prodat a já si myslím, že jí asi bude mít problém prodat. Nějak asi, jako... asi jo. Jako hlavně bude mít problém prodat, když sám nebude vědět, na koho cílí. To, jako, to se občas stává, jsou to zásadní problémy takovýho. Já říkal jsem, že jako lidi možná budou hledat, jak tu ikonku smazat, tam, co tam je takový ty dvě okýnka přes sebe. Ale vedle toho se nachází ještě jedna ikona, taková ta lupa, která jako taky nejde smazat a je tam úplně na hovno zatím. No tak její význam jsem vůbec nepochopil, protože vedle máš nabídku start, ve který hledáš. Ve které je vlastně nabídka pro hledání a ta lupa vlastně ti taky otevře další okýnko, kde je hledání a nevidím jako v tom význam, jenom to tam prostě zabírá místo. Já si dokážu představit, že v budoucnu to bude fungovat třeba na vyvolání Cortány. Ale teď tam ta Cortana ještě není, tak jako nevidím důvod, proč tam je to tlačítko. Zatím je to trošku maté a vadí mi to a nevím, jako co s tím jako chtějí dělat. No mě to nemáte, mě to jenom překáží a říkám si, proč to tam je. A každopádně já třeba osobně zatím teda ten technical preview, tak se to jmenuje, Windows 10 technical preview, zatím nepoužívám na svým pracovním nástroji primární systém, protože ten systém je takovej hodně nedodělaný, však jak už jsem říkal, je to takový rozpracovaný a zažívám teda zatím s tím takový různý psí kusy. Všiml jsem si třeba, že na ploše při práci s těmi okny, když já to okno snapnu na stranu, připnu na stranu obrazovky a pak ho oddělám, tak už se mi nevrátí do toho původního tvaru, ve kterém bylo předtím, než jsem ho připnul, což normálně v sedmičkách, osmičkách funguje. A tady mě to plně totálně točí, naprosto strašně. Tak to jsem si nevšiml, protože já když tam jako to okno připnu k té polovině, tak už potom s tím jako nedělám, je tam pořád připnutý a nemám jako důvod ho zvětšovat nějak. Jo, no já s těmi okny manipuluju asi víc než ty. Ty to máš všechno rozložený na těch virtuálních No plochách, že? samozřejmě, já jsem ten power user. A já jsem jako No počkej, měl... to, že to máš rozložený na plochách, ještě nedělá z tebe power usera, si myslím teda, ale... Hele, nenaváže se do mě. Jinak jsem chtěl říct, že teda mám jako větší koule než ty, protože já jsem se to nainstaloval jako na normální tady produkční mašinu, na který pracuju. A čekal jsem, že s tím budou problémy a jako očekávám, že s tím budou problémy, ale zatím teda na pár jako problémů jsem narazil, ale nic, co by mi to nějak odradilo, abych to hned jako okamžitě odinstaloval. Měl jsem jediný problém s ovladačem od webkamery, která byla od Microsoftu taky. Shodou okolností. Shodou okolností jako ten Tu, Skype. du, du, du, du. Ta nešla, ale po pár minutách strávených různým nastavováním a experimentováním jsem to tak nakonec rozdělil a od té doby je to v pohodě. Akorát jako občas samozřejmě narazím nějaký chyby. Jo, dneska jsem zjistil, že veškeré aplikace v metru, které tam jsou a který používají nějaký zvuk, že to někde streamují zvuk od někud, tak prostě se mi tam seká zvuk. Nevím, čím to je, může to být ovladačem, může to být prostě, nevím, čímkoliv, prostě Internet Explorerem, který tam běží na pozadí. To může být nějak špatný, nevím. Potom tam ještě jeden problém, že když ty metrovské aplikace spustím na nějaký třeba třetí, čtvrtý ploše, tak se mi to vždycky spustí na té první. Nevím proč, protože to nespustí na té aktivní. A prostě fakt jako pár takových drobností. Nebo jednou se mi stalo, že jsem najednou na ploše měl asi 60 ikon tohoto počítače. Jo. Stačilo jako refreshnout tu plochu a zmizely, ale jako nevidím, nenašel jsem jako způsob, jak to znova vyvolat, nebo co to jako vyvolalo, proč si jako taková chyba tam nastala. Ale jako fakt, že by mi to nějak ten systém jako padal nebo něco, že bych viděl nějakou modrou obrazovku smrti, tak to se mi ještě nestalo. To zatím jako musím zaklepat. Tak modrá obrazovka smrti, to už je jako extrémní, ale jako to vůbec Ale ani se nemusí. to jako neseká nic, jo. Fakt to běží jako plynule a myslím si, že subjektivně možná zase o něco jako líp než ten Windows 8.1. To je jako musím vždycky smeknout třetí Microsoftem, že on vlastně ty systémové požadavky jako nějak nenavyšuje, ale dokáže prostě z toho jakoby staršího hardwareu jako vyždímat zase víc. No, tak to už je otázka optimalizace. Já teda, co jsem to používal, tak mně to přišlo takový neodladěný i právě v tom směru, že mně to přišlo takový rozvážnější, jo? Že prostě ne všechno je plynulý, že jako asi ty optimalizace ještě tam budou Taky potřeba samozřejmě záleží trošku. na tom, co tam máš za hardware, jaký tam máš ty ovladače, jo? Jak to je prostě jako optimalizovaný. Já asi nemám možná problém, ale kdybys měl třeba jako jinačí konfiguraci, tak tam prostě nějaký chyby můžou být. No tak jako, že nemám to nainstalovaný jakoby na žádném super dělu, ale je to docela slušný kancelářský počítač, který má slušný procesor a dostatek paměti. Osmičky na tom běžejí úplně normálně, no, každopádně. To je dobře, Ale že je jako slušnej. ty si, cože? Že to je dobře, že je slušnej, že jako zdraví lidi No, a tak. ale ty jsi tady vykládal něco o tom, že máš větší koule než já, ale ve skutečnosti ty jsi jenom větší blázen. Tohle není o tom, jestli máš koule, prostě podle mě je čirý bláznovství provozovat jakoby na hlavním pracovním nástroji takovýhle systém, že to je fakt nedodělaný úplně šíleně. Ale jak říkám, ty chyby tam nejsou a mi jde o to, abych se ten systém jako naučil používat, ne? Abych se na něj zvykl, abych jako se naučil používat ty novinky. Já si na něj A budu tohle zvykat bych, kdybych to měl na později. nějakým prostě sekundárním stroji, tak to bych se na to nezvykl. A právě já jsem ten obětavej, který jako poskytuje tu zpětnou vazbu Microsoftu, aby to odladil a aby potom takový tím menší experimentátoři a ti, co čekají prostě na tu finální verzi a na nějaký vlastně service packy, aby už to měli jako v cajku. Jo, No já jsem právě, mě bys měl tady jako chválit, a ne? Tady to říkat, že mám jsem radost, že blázen. takový magor jako ty bude posílat zpětnou vazbu Microsoftu. Já se pak budu divit, co oni tam budou přidávat za funkce, že jo, na základě tvýho feedbacku. To si pak budu chtít urvat asi hlavu. No lepší aktualizace konečně. No, určitě, to určitě. Ne, tak je to určitě případ od případu. Prostě někdo si to nainstaluje a přijde mu to stabilní, někdo si to nainstaluje, padá mu to, nefunguje to. Já jsem spíš ten druhý případ, ale to samý bylo s osmičkama, že jo, když vyšel ten první update, taky jsem ho nepoužíval, jakoby nastálo na kompu. Jo, až, myslím si, že až ten poslední jsem měl jakoby nainstalovaný primárně. A tady taky počítám třeba, že v tom lednu už bych možná snad ten druhý systémový velký update už mohl používat. Já se tím s tím systémem mám problémy, co je hodně nepříjemný a to opravdu zásadně ovlivňuje tu práci a to je důvod, proč to třeba tam nemůžu používat úplně, je vypadávající Wi-Fi. Každých pár minut ta Wi-Fi na chvíli vypadne, nevím proč, pak se to zase připojí. Opravdu neměl jsem s tím problém, dokud se tam měl Windows 8. Můžu potvrdit ten problém, jak jsi říkal, že ty moderní aplikace mají nějaký špatný zvuk. Zkoušel jsem tam Deezer a ten zvuk je nějaký zkreslený a úplně neposlouchatelný. Nevím, čím to je. V tom notebooku je samozřejmě integrovaná grafická karta, zvuková karta od Realtek. To možná máme shodný. Já teďka ani nevím, co tam mám. Asi taky ta nějaká ta integrovaná, to dneska všechno je Realtek. No, právě no. A jako důvod třeba, proč to nechci spát k sobě na velký počítač pracovní, tak je ten, že tam mám třeba Soundblaster. A tam nejsem super jistý, jaká by byla ta kompatibilita. No a to je asi tak jako z těch největších problémů všechno. No, jinak jako, že mi to přijde takový pomalejší trošku. Já tam mám ještě teda jeden problém, když ten integrovaný fotogalerie, ten prohlížeč obrázků, tak on mi všechno zobrazuje žlutě, jo? Místo bílé barvy zobrazuje žlutou. Nevím, čím to je. V jináčích jako prohlížečích to je v pohodě, tady třeba používám XNView nebo Zoner, tam je to v klidu a tam mi to všechno dá všechny barvy do žluta. Ale náhodou tohle to dělal integrovaný prohlížeč obrázků už ve Vistě nebo kdy? A já se přiznám teď ani, že nevím. Ale to může být taky jako ovladačem grafiky, jo. Nemusí to být jenom problém Windows, ale prostě může to být jako nekompatibilní, nebo ne zcela kompatibilní ovladač, ale já nemám šanci to zjistit. Ne, ale tohle to se fakt jako děje normálně ve stabilních Windowsech. Jo. No, na některých sestavách. A nevím proč. Tak žlutá je dobrá, že jo. To, ale rozhodně tohle, no to je právě, jako možná chtějí ty lidi naladit trochu, aby byli optimistický. Ale myslím si, že to jako není specifický bug týkající se té alfa verze, nebo jak tomu říkat, no. No, tak konec chyb. Další novinkou tam je možnost spouštění aplikací. Kdo rozhoduje, že je konec chyb? Já rozhoduju. Další novinkou tam je možnost spouštění těch metrovských aplikací v okně, že nemusí běžet přes tu obrazovku ve fullscreenu prostě jako předtím, ale můžou být v menším okýnku, kde s tou velikostí jde trošku ještě hýbat. Což je jako docela fajn, jsem zjistil. Právě jsem to dneska chtěl používat třeba pro ten Deezer nebo pro nějaký ty hudební přehrávače, který bych se tam jako tak někde zmenšil a bylo by tam v pozadí. Ale byl tam prostě ten špatný zvuk. Ale co mě trošku překvapilo, je, že ty si nemůžeš změnit velikost, jak bys chtěl u každého okna. Jsou tam nějaké omezení, třeba u, já nevím, jakého prostě Twitteru nebo nějakého hudebního přehrávače, tak tam si můžeš jako hodně s tím hýbat, ale jenom do určité šířky. Ale třeba u videopřehrávačů od České televize, tak to okno prostě nemůžeš zmenšit. Jo, tam zůstane jako vždycky dost velký. Prostě nějakých, já nevím, 1000 na třeba 600 pixelů nebo něco takového a už víc jako to nezmenšíš. Mně by se při tom hodilo jako to zmenšit ještě trošku míň a mít to někde v rohu, abych já tam, když tady třeba něco pracuju, aby mi tam jako v rohu někde mohl běžet fotbal nebo něco takového. A to tam bohužel nejde, jako takhle libovolně s tím hýbat. Jo, tak to asi bude věc těch aplikací. Já si myslím, samozřejmě to je věc těch aplikací, ale vývojáři jako to aktualizují, bude to v pohodě. No, snad jo. Doufejme. Ale jinak ty metrovské aplikace nebo vůbec mi přijdou pořád docela pomalý, hlavně teda ten Windows Store, tam vždycky než se načtou ty kategorie a jako cokoliv tam s tím dělám, tak je to vždycky takový jako rozvážný, takový, nemám z toho dobrý pocit. Aha, to zrovna je jedna z věcí, o kterých bych řekl, že jsou právě pěkně plynulý a rychlý. Není, tam se pořád něco čeká, furt tam ti běží taková ta animace, takový ty tečky, jak tam někde se posunujou, mě to úplně obtěžuje hrozně. Mě ne. Mě jo, to je týrání, to je tohle. Asi jo, tak třeba to je jako nějaký experiment, že jo, kdy Microsoft chce zkusit, co vydržíme. No, a to je vlastně asi z těch novinek možná vše? Zatím víceméně asi jo, no. Máš tam jakože ještě novinky v tom průzkumníku souboru, který má vlastně úplně nový pohled, jak se to jmenuje, Home, nebo tak nějak, nebo Favorites vlastně, nebo něco takového. A vlastně vyhazuje ti to tam jednak nejnavštěvovanější složky, jednak si tam můžeš dávat oblíbené složky, takže nabídne to vlastně takový jako rychlej přehled k těm tvým oblíbeným lomeno hodně používaným složkám, což je asi fajn. Já si stejně přeju, aby mě to vždycky hodilo, když otevřu průzkumník, aby mě to hodilo do tohoto počítače, abych tam měl C-čko a disketovou mechaniku a takové ty věci. Člověče toho průzkumníka, jako já pořád se na to nemůžu zvyknout, ani když jsem to neměl rád a vlastně jak už jsem jako 10 let zvyklý používat ten Total Commander, tak je to těžký jako se tady k tomu vracet, když už si takhle jako navyklej. Uznávám, že se to jako vylepšuje už prostě v těch osmičkách, ten průzkumník tam je fakt jako na vysoký úrovni, těch, co tam máš prostě ty různé funkce, ale já prostě jako dneska už vyžaduju jako dvoupanelovýho správce. Ne, dneska ty ho vyžaduješ od jak živa, no, jako jo. Ty funkce, jo, uznávám, prostě je to lepší, než to bylo kdysi, ale prostě dokud tam nebudou ty dva panely a ovládání klávesnicí, takový to prostě old schoolový, tak sorry, ale tohle nepůjde. A ty jsi dinosaurus a dinosauři přece vyhynou, to víme všichni. To je možný. Já nevím, jako ty dva panely tam asi nikdy nebudou, si myslím. A já doufám, že tam ani nebudou. Jako, tohle je prostě jako důvod, proč můžeš si jako nakupovat nebo stahovat nějaký další aplikace. Ne? Zas, jako nevyžaduju od toho, nebo od jakýhokoliv softwaru nevyžaduju, že splní jakýkoliv moje funkce, jo, nebo moje přání. Já chci, aby prostě nabídl možnost, abych si tam jako ty doplňky různý jako mohl přidat nějak sám, jo, což jako právě se týká těch aplikací. Jako, co to mi tam chybí, tak se tam přidám, hotovo. Mojí babičku by dva panely rozhodně mátly. Jo, já věřím, že tohle prostě není jako pro každýho. A já teda mám průzkumníka docela rád, takovýho, jaký je. Já si vždycky dám vedle sebe dvě okna, právě to snapnu na ty boky a mimochodem to je důvod, No to jako proč vidíš, ty jsem si s... dáš k sobě dvě okna, aby se to mohl kopírovat a to je to samé, jako máš toho dvoupanelového správce, že to máš jako... Jo, to jo, ale když je nepotřebuju, tak to tam nemám, že jo, tak mám jenom jedno okno. Jo, jsi takhle Ne, ale úplně jako byl to důvod sofistikovaný. třeba ten jako snap na tu stranu právě jako byl z tohohle toho důvodu třeba u mě jako hrozně důležitý a kdykoliv, když jsem, že jo, od příchodu sedmiček a když jsem pak musel použít počítač se XPčkama, ve své době to ještě bylo podporovaný, tak prostě jsem úplně říkal, ježiš, co je tohle to za debilní systém a chápeš to, lidi z těch XPček nechtěli přejít a do dneška některý nechtějí, přitom to je hrozný systém, to nedává smysl, snap je boží. Ale já myslím, že my dva se shodneme na tom, že každý systém byl lepší než ten předchozí. Jo? Že i ta Vista, na kterou prostě lidi nadávali zbytečně, podle mě, že byl prostě lepší než XPčka a sedmičky zase byly lepší než Visty a prostě osmičky byly lepší než sedmičky a takhle to pořád funguje. A já věřím, že i ty desítky prostě budou lepší než jako to, co máme teďka. Mě právě překvapilo, kolik jsem jako četl zase nějakých názorů na to, ty vole, proč to přejmenovávají na Windows 10, teď tam není nic nového, proč to není Windows 7,5 nebo něco takového. Jo? Prostě přidali tam vlastně tři nové funkce a dělají z toho nový systém. Právě tady ty lidi, co to vyslovili, podle mě nemají vůbec jako žádnou soudnost. Ten systém Ne. vlastně ještě snad jako rok před dokončením nebo 3/4 roku před dokončením určitě představili prostě jenom to prostě v té fázi technical preview, což je prostě ani ne jako beta, to je možná nějaká alfa, To je která se ještě bude alfa. dál vyvíjet a která prostě představili pár funkcí pro firmy, aby řekli, hele, my jsme jako zpátky, tady prostě dáte zpátky nějaký ten start a tak. Ale prostě další funkce, hlavně pro ty spotřebitele, a těch určitě bude mnohem víc, tak ještě představí. Určitě přijde nějaký consumer preview, který možná bude, já nevím, jestli to třeba neukážou na CESu nebo na MWCčku někdy v lednu nebo v únoru. Je pravděpodobný, že už nějak v lednu to bude, no. A potom možná ještě nějakou další verzi třeba ukážou na buildu, který možná zase bude asi v dubnu. No já myslím, že ještě zatím neohlásili další build, ale pravděpodobně to bude No, v dubnu, dává to smysl. někde na Dává to jaře smysl. prostě řeknou, hele, jako už oznámej ty finální funkce a pak už to budou nějak tak finišovat a třeba jako v červnu prostě ohlásí RTMko a jako o prázdninách se to dostane jako do počítačů a jedem. Ty jsi četl můj víkendový příspěvek, ne? Na tohle téma. Ne. Ne, tak jsi ho pěkně se sumarizoval, protože tohle já jsem tam psal. Ty, my jsme se zhodli? No, nadával jsem Zhodli jsme tam. se na téma Microsoft? Ale to je, jako kdybys Ty to vole. úplně přesně odrecitoval, to, co já jsem tam psal, jo. Takže, jak vidíš, máme nějaké spojení duševní. No, to Já jsem jo. tam právě nadával těm lidem, který nadávají teďka těm Windowsům novým. Protože, jak říkáš, no, to je úplně strašně raná vývojová verze. A oni sami říkali, prostě my na vás navalíme spoustu dalších funkcí, ale zatím tady máte tohle. Jo, a tohle to prostě říkají lidi, kteří neumějí číst, kteří si možná přečetli někde nějaký nadpis, viděli, že budou nějaký Windowsy desítky a nezajímali se o nic dalšího a rovnou šli do diskuze Blade a to jsou trolové a Ale já je si teda myslím, jako hodně že nestandardní, aby jako firma představila nový produkt, který ještě jako v takhle rané fázi, který ještě prostě není jako úplně dokončený. Jako u ne, Microsoft tak. vždycky jako uveřejňoval ty jako nějaký ty preview, ale až takhle moc dopředu a jenom s tak minimum s takovým jako minimum funkcí, tak to myslím, že ještě takhle jako nebylo. Já si myslím, že bylo. Hele, podívej se třeba na Windows 8. Jo, Ta jako první asi verze. jo, prostě člověk tohle zapomene, tady tyhle věci. Já si doteďka pamatuju, jak jsem se já bavil s tebou o té první veřejné verzi Windows 8, jak to uvolnili ke stažení. A sám jsi říkal, to jsou sedmičky, akorát je tam nalepený místo té nabídky Start Metro. A přesně jako tak to bylo. Tam nebyly skoro žádné jiné novinky. Jo. To se tam nabalilo až později. A teď je to vlastně to samé. No. Osmičky a s novými funkcemi. No, přesně tak. Jo. A ty funkce se tam pak nabaly, takže já vůbec o tohle to strach nemám. A to samé, jako někteří říkají, že jakože Windows nabídka jako start, teda Windows nabídka Start, že je zpátky, ale Podle mě jako není vůbec zpátky, to je něco, teďka zase něco úplně jiného. Je to něco novýho, je to zase evoluce, že jo? Je to prostě hybrid mezi tím starým a novým a jako určitě se to ovládá o trochu jinak než dřív, no. Já myslím, že jako spousta lidí ještě, nebo spoustě lidí tohle ještě pořád jako nebude vyhovovat. Že pořád ještě bych to chtěl nějak zpátky. Ale zase na druhou stranu, pokud ti tam odepneš všechny ty dlaždice, jakože můžeš, tak dostaneš jen takový ten úzký panel, který už jako vypadá něco, jak bylo v těch XPčkách, že to už je jako takhle jako jednoduchý, že tam ty dlaždice tě ani nemusí plést. No teď právě jako o to jde, že ono už to bude hodně imitovat tu starou nabídku. Já si myslím, že masu by tohle to uspokojit mělo. Fakt tomu věřím, že jo. A prostě pár těch lidí, kterým to vůbec nebude vyhovovat, tak si nainstalují Classic Shell, že jo, nebo nějaký takový program, aby si tam dali tu starou nabídku. Jinak hodně šikovná funkce, kterou taky představili, jmenuje se to Continuum, možná? Continuum, asi... No. Jo. Tak to má nějak reagovat na ty nový hybridní počítače, že máš třeba nějaký konvertibilní tablet, to notebook, a ty z toho notebooku jako odepneš displej a máš toho tablet a tam se najednou změní to rozhraní, že jo? Přesně, když to máš jako v tom režimu tabletu, tak to bude jako připravený, že tam bude prostě ta tradiční nabídka start a bude to jako uspůsobený tomu ovládání klávesnicí a myší nebo touchpadem. Ale když ti to odepneš a bude z toho tablet, tak tě to vyzve, hele, jako teďka by možná bylo lepší jako to používat v tom režimu metro, že tam budeš mít ty dlaždice a bude to víc jako dotykový všechno, tak to mi přijde jako docela cool a doufám, že si to jako co nejdřív vyzkouším. Zatím to tam teda nemají, tady tuhle funkci, že to tam přidá jako později, možná v té consumer verzi, ale myslím si, že tohle je jako docela dobrý způsob, jak to konečně ty platformy různý, nebo platformy spíš ty různý jako formáty, form factory, jak to konečně jako spojit. No to právě, když se přemýšlel nad tím, co se stane po upgradeu na desítky se zařízením, jako je Surface, že jo? Teď oni prostě sebrali úvodní obrazovku a jako co bude, no, tak bude to, že vlastně ty Windowsy se tě zeptají, že jo? Nebo daj ti možnost volby, prostě budeš se moct přepnout z toho dotykového režimu na ten klasický režim. A je to taky jako něco, dá se říct, velmi logického, mohlo to tam být od začátku. A možná teda některý lidi to taky nepochopili, protože už jsem viděl v komentářích lamentovat některý jedince, ježišmarja, oni všechno změnili a odebrali tu úvodní obrazovku a už to tam není. To prostě není pravda, jakože na těch tabletech ty Windowsy budou hodně podobný tomu, jak fungují Windowsy teďka, 8.1. To znamená, bude tam celobrazovková úvodní obrazovka s dlaždicema, bude tam pravděpodobně i ten šém, byť jeho podoba se změní asi nějakým způsobem. Jo, mimochodem, teďka v těch desítkách šém nefunguje. Na desktopu šém není. No, on tam je, on tam jde zapnout, je tam prostě v nabídce, ty to můžeš zapnout, ale není tam, on se tam prostě nezobrazí. No ano, nezobrazí se tam, a přitom Joey Belfiore se dušoval, že tam teda jako bude ještě zatím, no, ale... Jo, to je možná nějaká jako dočasná chyba tady tohle. No, oni zatím přemýšleli hlavně, co s tím udělají, protože že on říkal, no víte, ten šém, my víme, že to není úplně ideální, dostali jsme nějaký feedback, ale sami teď prostě nevíme, co s tím. On třeba říkal, že lidem připadalo jakoby složitý připojování k Wi-Fině, že prostě musíš otevřít ten šém, tam klikneš na nastavení a tam to prostě jako otevřeš tu nabídku se sítěma. A tak říkal, tak my jsme odebrali šém. V tu chvíli ale ty lidi byli zase nespokojení a zase jim poslali negativní feedback, že ten šém jako jim tam chybí, jo? Že je tam důležitý. Takže jakoby jsem zvědavý třeba, co vymyslí tady v téhle oblasti. Ale Windows používá miliarda lidí nebo kolik a každá změna vlastně, nebo jakákoliv změna nemůže vyhovovat všem, tak to prostě vždycky bude. To jo, ale jako, že tady asi jakoby ta vlna kritiky jakoby byla procentuálně velká, že jo? Z těch všech lidí, co to použili a odeslali tu zpětnou vazbu. No a ty desítky nebudou teda jenom na desktopech a notebookích a tabletech, ale teďka to bude vlastně jediný systém, který jako pokryje i smartfony, prej teda i Xbox a ještě nějaký takový ty zařízení pro internet věcí, takový ty prostě Arduino a takový tyhle menší platformy, což jako je novinka, to o tom jsme ještě nevěděli a zatím jako nevíme, co si o tom myslet, jak to bude fungovat. Ale třeba u těch mobilů nebo u toho Xboxu to jako žádná jako velká novinka není. Jo. Už dneska ty systémy běží na stejným jádře jako osmičky a v podstatě tam jde jenom o to, že teďka budou moci spouštět i ty aplikace pro metro. Že vývojář vytvoří jednu aplikaci pro metro a udělá tomu prostě jenom pár jako těch uživatelských rozhraní. Prostě udělá jenom pár jako těch ksichtů, aby to vypadalo takhle na mobilu, takhle na tabletu, takhle na desktopu, takhle na velký televizi. Ale ta aplikace jako v jádru, tam ten kód se jako nebude muset přepisovat, jenom se udělá prostě ta grafika jinačí. No, jakoby vždycky, že jo, nějaká určitá část kódu se pravděpodobně bude muset jakoby upravit pro tu platformu, jo, ale měly by to být úplně minimální změny. No a právě tohle jako taky nebyla novinka u těch aplikací, to už představili, myslím, že letos na tom buildu, že? On, on Asi to, na jaře. ona to, ono to je prostě kontinuální evoluce, ano. Jakoby už na tom buildu tam zavedli opravdu velký změny a po tom buildu byla nějaká akce u nás a tam jsem se právě povídal s jedním pánem z Microsoftu a jako ptal jsem se ho na ten kód, který je sdílený mezi aplikacemi, a on říkal, to může být mezi aplikacemi až jakoby 90% sdíleného kódu mezi aplikací pro tablet a pro mobil. A ptal jsem se, jakoby, jestli to jde ještě víc nějak sloučit. Tam jakoby prakticky mi bylo řečený, že tohle to je nějaký určitý maximum asi na dlouhou dobu, jo? Že jakoby líp už to ani o moc udělat nejde. Jo, Jako ti takže vývojáři podle mě už s tím jako nemají moc velkých problémů, jo. Když dneska prostě vyjde nějaká nová aplikace, tak dost, pro nějaký prostě Windows nebo Windows Phone, tak obvykle to vyjde jako najednou pro obě platformy, jo. Takže tam toho kódu nebo těch změn asi je fakt jako minimum. Už dneska třeba nedávno vyšla celkem jako dobrá jako mobilní hra Modern Combat 5. A tam už třeba funguje taky to, že ty si tu aplikaci koupíš na mobilu, stáhneš si ji i na počítači v tom metru a jako zaplatíš, je to placená hra, ale zaplatíš za ní jenom jednou, jo? Že zaplatíš na tom na mobilu nebo na počítači, ale pak to budeš moci hrát jako i na tom druhém zařízení. jo, ale já mám pocit, že tohle to je jakoby nechaný na vývojáři. Možná už jsme se o tom kdysi bavili, že vývojář si to může jakoby zařídit tak, aby ty si tu verzi musel jakoby koupit zvlášť, jak pro tablety, tak pro mobily. Ale jako určitě, no, pěkně se to sjednocuje a právě, jak jsme už tady říkali, to jádro systému je už delší dobu stejný. Jo? Xbox One, ten je postavený na jádře Windows 8. Jo, takže jakoby ten jednotící prvek všech těch platform nebude tak to grafický rozhraní nebo uživatelský prostředí, protože samozřejmě každá ta platforma se ovládá třeba trochu jinak a i mobil se ovládá trochu jinak než tablet, byť jednotícím prvkem tady ovládacím je ten dotyk, ale jakoby jak poznáš, že to je jedna platforma, že na tom běží ta jedna stejná aplikace, no. Takže tak. Jinak ještě k té multiplatformnosti bych měl jeden takový dodatek, že i když teďka se snažili to udělat znovu jako hodně, že to bude pro desktop, tak podle mě to ještě pořád ne úplně dobře funguje, že ty tam, i když jako na tom desktopu nechceš to metro používat, tak stejně jako do něho se jednou dostaneš. Jo? Třeba ty ovládací panely v metru mají jako možná víc funkcí, nebo prostě mají některé funkce, které nejsou v ovládacích panelech v tom klasickém jako desktopu. To samé, pokud se připojuješ třeba jako k bezdrátové síti nebo VPNku nebo těm věcem, nebo nastavuješ si prostě, jestli se nacházíš jako v té privátní nebo veřejné síti, tak musíš tam používat to metro, jo? Což možná jako lidi bude pořád dost plíst. Nebo Windows Update taky, jo? Tam nemá, už dneska nemá ten ksicht normální desktopový, ale musíš tam chodit do toho. Nemusíš. Já myslím, že musíš. Nemusíš. Ne? Normálně ten desktopový Windows Update tam samozřejmě je. Jakoby celý vlastně ty ovládací panely, tak jak je znáš už, já nevím, z Windows 7, nebo to tam samozřejmě furt je, jakoby to si můžeš zapnout. Já ne, ale teda kdykoliv tam kliknu na ten update, tak mi to vždycky jako přesune do toho metra. Musíš, když budeš hledat přes nabídku Start, tak hledej Windows Update s takovou tou klasickou ikonou, jo, toho Windows Updateu. A nebo si Člověče, tak od tohle jsem si jistý, že mi to tam jako nenachází, jo, vůbec teda. Fakt, to je divný mě, jo? No, každopádně tak si otevři ty ovládací panely a tam určitě ten Windows Update najdeš, že jo? Někde v té sekci s bezpečností. To jako vím určitě, protože já si ho No tam takhle každopádně, pouštím. když i mě to dokáže takhle oklamat, tak myslím si, že to bude oklamávat i ty ostatní jako lamy. Ale tak teď, počkej, jaký lamy? Jako No dinosaury ostatní jako třeba, myslíš? ne, dinosaur, no Tak ty jsi samozřejmě dinosaury, dinosaurus, že jo? Tak ale jako proto to v nevíš. těch firmách, jo, firmy jako teďka, jo, ale teď tam už tam nebude to metro, už to můžeme začít používat, ale zase jako na to možná narazí a zase to vyděsí trošku. Ale hlavně já si myslím, že tohle je jedna z věcí, na kterým Microsoft zamaká, protože to je taková jako jedna z velkých bolístek té duality prostředí, že opravdu, když přišly osmičky, tak spousta předvoleb nebyla v dotykových ovládacích panelech, ale v těch klasických. Pak se začaly ty funkce přelévat do těch dotykových a dneska je situace taková, jako že něco uděláš tam a musíš používat to oboje a je to fakt jako stupidní, to jako uznávám, že jo. Takže podle mě oni jako nechají v desktopu ty desktopové ovládací panely. Tohle to dává smysl, jako pokud tohle neudělají, tak prostě Ale si upadli na samozřejmě, jak jsme hlavu. říkali, prostě do toho konce ještě zbývá hrozně moc měsíců a cokoliv můžou změnit. A jako dneska tohle hodnotit, jak prostě někteří už to hodnotili, nebo už to prostě jako odsoudili ten systém, tak jako to je fakt zbytečný, že tam ještě těch novinek hodně přijde. Teďka třeba nedávno Ty jsi o tom vlastně taky psal na CNews, o tom, že do Windows Store se možná dostanou i klasické desktopové aplikace, jak jsem prostě už asi 3 roky tady se modlím a píšu a pořád za to oroduju u nás na webu, tak to tam možná nakonec bude. Microsoft teda o tom nějak to trošku zmínil na svým blogu, pak se to zase, pak to nějak zase stáhl, ale myslím si, že to tam jako nedal náhodou, že vlastně, jo, že asi na tom jako něco bude. No já to teda beru jako hotovou věc, protože tohle to bylo v blogovém příspěvku. Oni ten příspěvek stáhli, a ten příspěvek tam byl a bylo tam řečený, že tam budou desktopové aplikace, takže není důvod tomu nevěřit, si myslím, no. No a potom zase v té nějaký consumer preview verzi, tak tam určitě jako čekáme zase právě tu Cortanu, nový IEčko, notifikační centrum a prostě spoustu takových těch novinek, o kterých jsme už teďka jako slyšeli. Ale určitě ještě, i spoustu drobností, o kterých jsme neslyšeli. Ještě neslyšeli, no samozřejmě. Ale k těm desítkám ještě bychom mohli trošku něco říct tomu názvu. Že původně teda všichni čekali, že to budou Windows 9. Nikdo už nečekal, že to budou Windows nějaký 8.2, i když v podstatě by to ty novinky tomu odpovídaly. Jo. Microsoft sám jako říkal, že ten systém bude postupně vylepšovat a že nějaká ta možná verze 8.2 a další třeba 8.3, 8.4, že jako přijdou, ale myslím si, že kvůli tomu, jak ty osmičky jsou jako negativně přijímaný, tak vlastně říkali, tak si jako tam ti hlavou mě řekli, že prostě takhle to nepůjde a musíme se odpíchnout, musíme udělat nový číslo a lidi to budou vnímat úplně jinak zase. Jo, že je velký rozdíl, kdyby ty samé funkce, to, co známe jako teďka, to tam všechno bude, kdyby to bylo Windows 8.2 a když je to Windows 10. Vlastně ty osmičky už mají vlastně jako špatnou pověst a myslím si, že už by to nezachránili, tak proto prostě udělají Windows 10 a... No, je to přesně, jak píšu v tom příspěvku z minulého víkendu. Jakoby ty důvody jsou teď oficiálně dva. Já si myslím, protože já jsem jako spíš zastánce těch politických důvodů, tak opravdu si myslím, že je tohle to, co říkáš, tohle to, co já jsem psal. Oni potřebovali utíct negativní publicitě. Kdyby teď vydali tyhle ty novinky jako Windows 8.2 nebo Windows 8.5, to je jedno, tak by na to ty lidi vůbec nereagovali, protože... By si pamatovali, že ty osmičky jsou na hovno. Tak, osmičky jsou úplně totálně odsouzený k zániku. Jo, jako mám pocit, že teďka v posledním měsíci ten jejich tržní podíl zase klesnul, zatímco sedmičky jako rostly, což teda jako je opravdu napováženou. Takže oni tomuhle tomu potřebovali utíct, ale ukázalo se, že tam je možná i nějaký praktický důvod, a sice aplikace, kompatibilita. Teď samozřejmě hovoříme o desktopových aplikacích, ne o těch moderních. A ty desktopové aplikace některý totiž, když detekovali devítku v tom systému, tak s tím systémem zacházeli jako s Windows 95 nebo 98, což je trochu problém. A potvrzoval mi to teda jeden kamarád vývojář, že takových aplikací fakt není málo. Takže čistě z praktických důvodů přeskočili to číslo 9, aby tam nedocházelo k těm zmatkům. Takže oni vlastně číslo jako tu verzi museli změnit, ale jako nemohli jít na tu devítku z těch praktických důvodů, že vlastně tam byly nějaký jako prasácky napsané aplikace, které detekovaly Windows 9 něco, jo, a teďka by to mohlo dělat problém, že? Já jsem právě viděl nějaký ten kód, jestli si dobře pamatuju, tak to byla snad nějaká syntaxe, nějaký Java nebo něco takového. A jak teda já nejsem vývojář, tak nevím, jak něco takového se může jako stát a proč jako nejde ten systém jako editovat, sakra, jak je to slovo, identifikovat nějak jinak. Ale Microsoft rozhodl takhle a myslím si, že ty desítky, že právě oni se teda oficiální výmluva byla, že těch změn nebo že ten systém je tak revoluční, že prostě to číslo přeskočili, že? Což mi přijde jako hrozně bytová výmluvat, jo. Ty, ale já zas na druhou stranu, jako s odstupem, jak unikají všechny ty jako věci, které ještě tam třeba teprve se mají objevit, tak mi přijde, že jako ta změna čísla z 8 na něco jiného, že jako je víc a víc opodstatněná, protože ono, těch změn tam zas tak málo jakoby nebude, jo. Teďka tady máš nějaký ty virtuální plochy, nějaký úpravy v desktopu, dá se říct, že to je malá změna, ale přece jenom jako máš tam tu nabídku Start, ty aplikace v oknech, Cortana, to bude úplně jako hodně zásadní věc, která může hodně změnit způsob, jak pracuješ s počítačem, jo? Bude tam notifikační centrum, takže ono těch změn zas tak málo jakoby není, no, nebo nebude v důsledku, jo, k tomu tam prostě píchnou nový DirectX 12 a máme Windows 10. No mě by hlavně zajímalo, jak budou ten systém chtít vyvíjet do budoucna, co tam ještě jako budou chtít vylepšovat a fakt už nevidím nějaký jako moc rezervy pro to. Já myslím, že vždycky tu budou rezervy, zvlášť když se bavíme o systému od Microsoftu. Ale ne, tak ne, no, jo. No, protože Microsoft neumí podle mě tam takový pořádně na poprvý. Nech mi do prdele domluvit. Tyhle, ty mě vždycky skáčeš do řeči, jak ty skáču do řeči, já tobě. Teď jsi mě úplně přerušil ten, zase, niť, sakra. Ale začni znova. Jo, tam jako rezervy tam určitě budou, ale jako já si nedokážu představit, že by mohli to jako prodávat jako novou verzi. Jak, co tam ještě chtějí jako vylepšovat? Teďka v desítkách jsou hlavní vylepšení, že se jako, že vrátili pár oblíbených funkcí z těch minulých systémů a že tam prostě bude nějaká ta Cortana jako tyhle moderní jako ovládací prvky, ale do budoucna fakt si jako dokážu představit, že teďka už budou jenom nějaký desítky a potom už prostě budou sekat jenom ten 10.1, 10.2, 10.3 a že tohle všechno už bude zdarma a bude se to neustále aktualizovat, ten systém, a prostě budou mít jako všechny ty počítače budou furt jako obnovovaný a už prostě nebudou muset řešit nějakou jako fragmentaci, jako mají teďka. A teď nevím, jestli nejseš informovaný nebo si na to jenom hraješ, ale já stejně jako našim posluchačům, tak i tobě doporučím, aby jsi přečetl můj víkendový komentář z minulého týdne. Vlastně jde o to, že se předpokládá, že tyhle ty Windowsy budou poslední majoritní verze. To znamená, že vydají Windows 10 a pak v zásadě už by neměl být žádný jejich nástupce, ale bude tady vlastně jenom tato jedna verze Windows, která se bude průběžně vylepšovat. Oni vlastně na základě toho zabudují do toho systému nějaký takovej mechanismus, který je teda hlavně tam s ohledem na firmy, a sice, že zakáže jakoby stahování těch aktualizací, který jakoby přináší funkce, ale budou se ti pak třeba stahovat jenom jakoby ty záplaty, jo, abys byl zabezpečený. Jo, takže jakoby oni tímhletím způsobem plánují uspokojit jak ty konzumery, ty spotřebitele, který chtějí všechno mít nejnovější, super nadupaný, a tak ty firmy. A zároveň tam ale vlastně furt bude jenom ta jedna verze Windows, no, na trhu. Trošku podobný krok už učinil i Apple, který taky teďka ten systém bude neustále jako aktualizovat zdarma pro všechny a jako velmi pravděpodobný, že ty lidi jako aktualizovat to budou, protože to mají zdarma a budou tam prostě novinky a bude to prostě celkově lepší, tak si myslím, že tohle bude i u těch desítek. Já už teda kdysi jsem dávno tak jako se nějak tak maloval dopředu, že ještě vydá jako devítky, že to bude ještě taková jako přechodová verze, kdy se budou přiblížovat tomu spojení těch různých jako formátů a že právě ty desítky, že přinesou to, že konečně jako spojí, že budou jedny Windows pro všechno. No a to vlastně se jako nakonec vyplnilo, že jsou jedny Windows pro všechno, ale právě jsem tak jako už tak jako dříve jsem si tak říkal, co jako potom, jo? Že už teďka jako spojili všechno, co se spojit dalo a už se nemají jako moc kam rozšiřovat ani prostě jít do hloubky, jo? Že ty... Abych to nějak nerozmazával, Tomáš, jak u těch mobilních systémů, jak jsme se nedávno bavili, ty systémy už jsou na takový úrovni, že už se v nich nedá skoro nic moc vylepšit, jo? Tam už jedině nezbývá zase, než přijít s nějakou revoluční myšlenkou, ale do té doby iOS 8 už se nemá kam vyvíjet, Android už prostě neví, co by, jo? Takže... Ale však taky proto tam ty systémy jsou většině zdarma a aktualizují se ti sami a ani o tom jako nevíš, nebo teda víš o tom, ale nepovažuji ještě za nějakou velkou událost možná. No, tak tady to bude asi podobný v tomhle tom. Tak už teďka se říká, že ty Windowsy nový, ty desítky budou jako zadarmo jako upgrade. Mimochodem dneska jsem zjistil, že se vlastně ten technical preview dá stáhnout skrze Windows Update na počítač Windows 7. A to se ti aktualizuje nějak? No. Stáhne se ti to přes Windows Update a normálně se ti to jako samo upgradeuje ten systém, takže myslím si, že to jasně ukazuje, že oni opravdu chtějí, aby ty lidi přišli na Windows 10 z Windows 7 a že dost možná jim to opravdu nabídnou zdarma ten upgrade. Já teda, bychom to možná jak uzavřeli, tak já jsem teda zvědavý, že když jsem se nainstaloval to technical preview, jestli mi to automaticky bude se aktualizovat i na té nové verze, na třeba ten consumer preview, anebo potom nějaký vlastně ještě něco jiného třeba. A jestli mi to potom nabídne i jako finální upgrade na to RTMko. Protože minule to tak nebylo, v těch minulých testech, těch starších systémů, vždycky se musela jako provést nová čistá instalace. No tak tady by měl být zabudovaný nějaký mechanismus, který ten systém povýší, že jo, na novější sestavení, takže asi jo, mělo by to tam jít. No. A navíc v minulosti byla taková věc, že těm jako nejplnějším betatestrům, kteří jako tam posílali tu zpětnou vazbu, tak potom ty Windows dali zdarma. Tak jestli tady taky něco takového jako bude. Ne, že by mě to jako záleželo, ale právě pokud nás někdo poslouchá, kdo to taky testuje, kdo je takový prostě blázen s velkýma koulema, jako jsem já, takže by to jako taky zkoušel a posílal tu zpětnou vazbu a nadával jim, jako co to tam prasej všechno a tak. Ne, ale ty nemáš velký koule, ty jsi jenom blázen. Jo. Takže pro dnešek to asi bylo vše, pokud ještě Petr nemá co dodat, jakože ne. Ne, protože už tady natáčíme hodně dlouho a jo. Vy to nebudete chtít poslouchat, takže si zase popovídáme o tom někdy příště, eventuálně. Už teda víme, že příště se určitě budeme bavit o Apple, protože zrovna teďka řekl, že budou pořádat tiskovou konferenci, uvedou nový iPady a OS X nový a asi nějaký nový počítače. A to zase bude na dlouho a navíc ještě možná ve stejný den a nebo den předem, tak asi možná prý údajně chystá tiskovku taky Google, který odhalí nový Android, dva nový Nexusy a možná ještě nějaký další tam nějaký drobnosti. Tak doufejme, že to se tak rozdělí spíš do 2 týdnů, aby příště ten náš podcast netrval 2 hodiny, ale jenom hodinu. A kdy bude mít tiskovku Microsoft? Já chci psát něco o Microsoftu. Já chci tam napsat, že Metro je nejlepší. Jo, počkej, já to napíšu do toho článku o Apple, že tam nemají Metro pořád ještě. Jo. To bude dobrý. Tak, čau. Jo, čau. Já jsem ho třeba používal v XPčkách, protože... Jo, já taky no, protože ta Luna byla fakt ošklivá. No, Luna byla hnusná, no. Tak to jsme asi dva lidi na světě, kteří jako neměli rádi Lunu, jinak jako vím, že všichni strašně to opěvovali. Luna a to pozadí výchozí, tam ta lavka, to no, jsem fuj, jako... No fuj, to pozadí, to je hnusný, jako to, ježiši.